محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، لگاتے ہیں نا بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، کیسی شان والے ہیں. حضرت سیدنا وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے پاس ایک ڈول لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کے لیے اس میں سے پانی لیا اور اس میں کلی کی، جس سے کستوری کی یا اس سے بھی نفیس خوشبو پھیل گئی. محمد ہمارے بڑے شان والے، کے سر کار سونے میٹھے من ٹھار نو، آنکھ گلی سادیا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک کو سبق مسیح کا نشان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود دیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہاں لیے تمہارے لیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نیم زمانہ پیے، جو رکھ دیتے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بتا تمہارے لیے، اشارے سے جاد چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اج گئی جس کے آگے سبھی مشعل، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی کنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شانوا اے محمد ہمارے بڑی شانوا اے محمد ہمارے بڑی شانوا لگاتے ہیں نا محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ